Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Romuald Niyoivuze kwa ushirikiano wa Mweza Misago. Tunaanzia nchini Burundi. Na tuanzie na gazeti la Burundi Echo ambapo linaandika kwamba mswada wa bajeti kwa serikali mwaka wa fedha 2023 kuelekea mwaka 2024 ulichambuliwa na kupitishwa kwa kauli moja katika kikao cha bunge cha Juni 12 mwaka huu. Gazeti hili linaeleza kuwa bajeti kuu ya serikali imekuwa ikiongezeka kwa muda. Hii inahalalisha kazi nzito inayosubiri mamlaka mapato ya Burundi OBR kuongeza wigo wa kodi, ambapo sekta ya kibinafsi inasalia kuwa shabaha kuu. Hakika bajeti hii ambayo si ya mtoa maamuzi bali ya mfuko wa umma itatoka kwa walipa kodi ili kuisukuma zaidi. Kupanda kwa bei kutadhibu familia maskini, inaongeza gazeti hili, na kutanguliza na kutapunguza mapato katika nchi hii ambayo inahitaji kuzalisha mengi ya kuuza nje. Naam, katika gazeti la Iwacho nimechapisha kuwa tangu hatua ya kubadilisha noti 10,000 na 5,000 kuanza kutumika, wafanyabiashara na wateja walihangaika. Wa kwanza hawakuweza tena kulipia vifaa na wa pili hawakubadili noti zao za zamani kwa urahisi. Wakati huo huo, waranguzi huingia kwenye nguma. Tangu Jumatatu Juni 12, benki na taasisi ndogo za fedha zilikuwa zimejaa tangu saa 5 asubuhi. Saa 11 asubuhi foleni zimekuwa ndefu sana. Ili kutoka lazima upite kupitia umati mkubwa. Wafanyakazi katika taasisi hizi walikuwa wamezidiwa. Kulingana nao, wako katika hali dhaifu, wanapata shida kuwalizia wazee sana wanaotoka mbali na ambao walikuwa mbele ya mlango tangu asubuhi kwamba hawezi kubadilishiwa noti zao za zamani. Na tukiangazia gazeti la The New Times, uchumi wa Rwanda ulipata ukuaji mkubwa wa 9.2% katika robo ya mwaka wa fedha katika mwaka wa 2023 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2022, kama ilivyofichuliwa na ripoti ya taasisi ya kitaifa ya takwimu Jumatatu Juni 19 mwaka huu. Ukuaji huu unaonekana hasa ikizingatiwa kupungua kwa 3% kwa uzalishaji wa mazao ya chakula kutokana na mavuno duni katika robo ya mwisho. Licha ya kupungua kwa 3% kwa uzalishaji wa mazao ya chakula, Yusufu Murangwa, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya takwimu, aliangazia ukuaji wa ajabu wa mazao ya kuuza nje. Uzalishaji wa kahawa na chai ulipanda kwa 54% na 7% matawalia na kuchangia ukuaji wa ajabu wa 25% wa mazao ya kuuza nje. Katika sekta ya viwanda, shughuli za ujenzi ziliongezeka kwa 1%, uchimbaji madini na uchimbaji mawe kwa 15%, na shughuli za uzalishaji wa 16%. Na gazeti la Nile Post la Uganda limeandika kwamba jumla ya watu 20 akiwemo mwalimu mkuu na mkurugenzi wamekamatwa kufuatia shambulizi la watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa ADF katika shule ya sekondari la Lubirila iliyopo Mpondwe, na kusababisha takriban wanafunzi 40 kupoteza maisha mwishoni mwa juma lililopita. Shambulizi hilo lilishuhudia kundi la watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa ADF walivamia shule hiyo usiku kabla ya kufyatua risasi kiholela kwenye bweni la wasichana, lakini pia kurusha bomu kwenye bweni la wavulana. Fred Enanga, msemaji wa jeshi la Uganda, alisema kwamba kama sehemu ya uchunguzi, usalama umewakamata watu 20 kwa mahojiano. Kukamatwa kwao kunafuatia ripoti za kamanda wa kitengo cha milimani ya cha UPDF kwamba washambuliaji walikuwa wamekaa kwa siku mbili katika eneo hilo kabla ya shambulio hilo. Na nchini DRC ni kwamba madereva usafiri wa umma wamekerwa na unyanyasaji wa polisi jijini Kinshasa, limeandika gazeti actualite.cd. Siku chache zilizopita huko Kinshasa, madereva usafiri wa umma walitangaza mgomo. Walidai hasa kukomeshwa kwa unyanyasaji na polisi wa trafiki. Wanabainisha kuwa kuendesha gari katika mji mkuu kutoka asubuhi hadi usiku bila kuogopa au kusumbuliwa na polisi ni nadra sana. Madereva wa uchukuzi wa umma wanahofia kulaghaiwa na majenti wa kutekeleza sheria wanaojulikana kwa matumizi yao ya desturi fulani zisizofaa kama vile kutoboa matairi au kunyang'anya magari yao kiolela. Wale ambao magari yao yamesimamishwa wanaweza kulipa hadi faranka 300 sarafu laki 3 sarafu za Kikongo. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekee moja kwa moja nchini Sudani Kusini, ambapo gazeti la Sudan Tribune limesema kuwa Sudani Kusini imetangaza kuwa itaagiza mafuta muhimu kupitia bandari za Djibouti na Kenya badala ya kutumia bandari ya Sudani kutokana na mzozo unaoendelea. Waziri wa petroli Piot Kang Chuol alisema wakati wa mkutano wa waandishi wa habari kwamba wizara kwa idhini ya baraza la mawaziri na uongozi wa juu wa nchi, ikiwa ni pamoja na Rais Salva Kiir na makamu wa kwanza wake Riek Machar, imeunda timu ya kukabiliana na dharura. Alisisitiza kuwa mzozo huo umesababisha usumbufu mdogo katika usafirishaji na wa vifaa muhimu hadi maeneo ya mafuta ya Sudani Kusini kupitia bandari ya Sudani. Waziri huyo alihakikisha kwamba orodha ya sasa ya vifaa muhimu, kemikali na vifaa katika maeneo ya mafuta yanatosha kuendeleza uzalishaji na usafirishaji mafuta hafi nje ya nchi kwa muda wa miezi mitatu ijayo. Na kwa nchini Kenya ni kwamba kulingana gazeti la Taifa Leo, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki alisitiza Jumapili Juni 18 mwaka huu sheria kudhibiti imani za roho na dini lazima zizinduliwe. Profesa Kindiki aliapa lazima sheria na kanuni hizo zitekelezwe na madhehebu ya kuabudu licha ya pingamizi kali kuibuka miongoni mwa viongozi wa kidini. Waziri huyo akiongezea katika kaunti ya Murang'a alisema kwamba serikali haitowapa sikio wanaopinga sheria hizo kufuatia hasara ambayo taifa imeshuhudia hasa kutokana na tukio la mauaji ya kihalaiki la Shakahola. Huko Shakahola tayari tumethibitisha kupoteza watu 336, baadhi yao wakiwa watoto wa chini ya umri wa mwezi mmoja. Mafundisho potovu ya pasta kuwashinikiza waumini wajiue kwa njaa, huku yeye akinona kwa kula vinono, ndio tunalenga kuzima, akasema. Daima nchini Kenya, gazeti la The Standard limeandika kwamba maelfu ya wafugaji wa Turkana ambao wamekusanyika katika mpaka wa Kenya na Uganda wameripoti kupoteza hati zao zikiwemo vitambulisho vya taifa na vyeti vya kuzaliwa na mali nyingine wakati wa msako wa kijeshi nchini Uganda. Vinadaiwa kutwaliwa na mamlaka ya Uganda katika muda wa wiki moja iliyopita. Watu hawa wamerejea Kenya kujibu makataa yaliyotolewa na Rais Museveni mapema mwaka huu. Museveni alikuwa amewapa wafugaji hao na familia zao muda wa miezi sita kuondoka Uganda kufuatia madai ya mauaji ya mwanajiolojia na wanajeshi wa Uganda yaliyofanywa na watu wasiojulikana katika eneo hilo. Kwa miaka mingi wafugaji hawa na familia zao walihama Borara na Kotido katika eneo kubwa la Karamoja nchini Uganda kutafuta maji na malisho baada ya kukimbia kutokana na ukame mbaya katika sehemu za Turkana. Na nchini Tanzania ni kwamba gazeti la Mwananchi limeandika kuwa Rais Samia Suluhu Hassan atagharamia matibabu ya kupandikiza uloto kwa watoto 20 wenye ugonjwa wa sikoseli katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Benjamin Mkapa. Mei 10 mwaka huu, hospitali ya Benjamin Mkapa ilianza kutoa huduma kupandikiza uloto ambapo watoto watatu waishio na ugonjwa wa sikoseli walipandikizwa huduma hiyo. Hospitali hiyo ni ya pili nchini Tanzania kutoa huduma hiyo muhimu baada ya hospitali ya taifa ya Muhimbili ambayo yenyewe ilianza kutoa huduma hiyo rasmi mwaka 2021. Gharama za upandikizaji wa uloto kwa wagonjwa wa selimundu zinatajwa kuwa kati ya shilingi 50 milioni kwa mgonjwa mmoja nchini, wakati nje ya nchi matibabu hayo ni shilingi 120 hadi 150 milioni. Matibabu ya uloto huhusisha uvunaji, uchakataji na upandikizaji wa chembe chembe hai mama za damu. Daima na gazeti la Mwananchi, kutokana na kuwepo kwa taarifa za maandamano, jeshi la polisi limeimarisha ulinzi maeneo mbalimbali katikati ya jiji la Dar es Salaam, huku baadhi ya watu waliojitokeza wakionekana katika maeneo hayo Juni 15 mwaka huu. Mwanachama wa Chadema Deus Soka, ambaye aligombea udiwani kupitia chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, alitangaza kuitisha maandamano kupinga mkataba wa ushirikiano wa uendeshaji wa bandari kati ya kampuni ya DP World na serikali ya Tanzania. Hata hivyo, Juni 17, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lipiga marufuku maandamano hayo na kuuliza kuwa mtu aliyeandaa ama ameshajibiwa kwa barua. Maandamano hayo yalipangwa kuanzia Temeke kwenda Ikulu ya Magogoni kupitia maeneo mbalimbali ikiwemo Keko, Karume, Kariakoo na Mnazi Mmoja, lakini leo walibadilisha na kutangaza kuanzia Mnazi Mmoja. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, ndipo dondoo za magazetini. La ziada hatuna isipokuwa tu ni kuteremsha nanga. Tuwashukuru nyote ambao mmekuwa nasi kwenye maiki. Imekuwa nami Mweze Misago kwa ushiriki wa Lomarde Niyo Arifuze. Mitambo ilikuwa kiongozwa na Albert Nduwayo. Kwa herini. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.